إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati al-Buruj katika juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 9 Allah subhanahu wa ta'ala alisema alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahidi aya hii ni aya ambayo inakokotezwa na aya zilizopita nyuma kuhusu hawa ashabul ukhdud tukawaelezea manhum ashabul ukhdud ni makafiri ni watu ambao walikuwa hamuamini Allah na katika mji wao ikatokezea watu wamekuwa na imani ya kumuamini Mola wao katika hali hiyo basi wakalazimishwa lazima warudi katika dini ile ambayo ilikuwa ni ya kishirikina wakakataa wakaamrishwa kwamba pachimbwe handaki na handaki lile likakokwa moto ndani yake na wakatumbukizwa watu wale wakawa wanaungua paka wameteketea kwa hawa walioadhibu waumini wale ndio hawa wanaitwa ashabu al-ukhlud kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa manaqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid aya namba 8 na hawa makafiri hawakuwakuta na kosa lolote hawa waumini isipokuwa tu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ni kule kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni al-aziz mwenye kushinda hashindwi na vile vile al-hamid mwenye kusifiwa alladhi katika nambari 9 ambayo tulisimamia yeye ndiye ambaye lahu mulku samawati wal ardhi ndio mwenye ufalme wa mbingu na ardhi wallahu ala kulli shay'in shahidi na Allah yeye kila kitu anakiona yani hakuna kitu ambacho kilichokuwa kinafichika kwake kama alivyosema bin kathir ay la ghaiba anhu shay'un la yaghibu anhu shay'un kwake yeye Allah hakifichiki kitu chochote na vile vile hakifichiki fi jami'i samawati wal ardhi katika mbingu zote saba na ardhi saba hakuna kitu kinachofichika kwake wala tukhfa alayhi khafiya na hakuna yule ambaye atajificha iwe Allah asimuone ikiwa mbinguni au ardhini aya hii ndiyo aya ambayo tulisimamia katika juma lililopita. Sasa kwa mujibu wa tafsiri yetu ambayo tunakwenda nayo ya al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, akaandika hapa mbele hadithi ambayo ameirai Imam Ahmad, hadithi ya Suhaib, hadithi refu. Hadithi hii pamoja na urefu wake ni kwamba aya inokuja huko mbele, ili tuweze kuifahamu aya hiyo vizuri, basi inabidi tuifahamu na hii hadithi. Na ndio maana Imam Bukhari, Ibn Kathir akaitoa hadithi hii, ili kwa lengo kwamba aya inokuja mbele hapo nambari kumi upate ufahamu uliokuwa mpana kabisa, yani uwe broad minded kwamba aya hii kumbe ilikuwa inalenga, inakusudiwa, na ile impact yake ni moja mbili tatu, kwa mujibu wa hadithi hii iliyokuwepo hapa. Sasa ningependa tu kwamba hadithi hii ni isome, pamoja ni refu, lakini tutakuja kuona faida yake mwisho. Na si kuisoma tu kwa maana ya kuisoma, bali ndani yake inabidi tupate fawaid kidogo, fawaid kidogo kidogo, mpaka tutafikia katika hali hiyo. Naam, hadithi hii ili tupate faida nyingi na ili tuwe na mwisho mzuri wa kufahamu hii hadithi na aya inofuatia hapo mbele, basi inabidi tuchukue maraji nyingine, reference nyingine ambayo hadithi ndio ile ile. Hadithi hii imo katika Riyadhu Salihin. Imam Nawawi katika Riyadhu Salihin ameiweka hadithi hii katika mlango amewepo kichwa cha habari babu at-tauba. Ameiweka mlango huu Imam Nawawi katika Riyadhu Salihin, ni miongoni mwa hadithi za mwanzo mwanzo kabisa. Kama mtu atakuwa na reference hii, basi anaweza akarudi katika hadithi hii inshallah. Naam, sio katika mlango wa tauba, sio katika mlango wa tauba, katika Riyadhu Salihin mlango wa as-sabr. Naam, ni mlango wa tatu, yani katika Imam Nawawi kitabu chake zile abwab. Sasa mlango wa tatu, babu as-sabr, hadithi nambari 30 ndiyo tutaikuta hadithi ile ile ambayo imo katika tafsiri ya Ibn Kathir aliyoleta leo. Hadithi hii ya Suhaib radhiallahu anhu kama ilivyokuja, ambapo Imam Nawawi amesema rawahu Imam Muslim, anna Rasulullah sallam qal, bwana Mtume sallam amesema, kana malikun fi man qablakum, alikuweko mfalme kabla ya nyinyi, yani kabla huu umati wa Muhammad sallam, huko zamani zama za kale alikuweko mfalme, wa kana lahu sahirun, mfalme huyu alikuwa na mchawi. Hii ni moja katika tabia za wafalme wengi wanapokuwa katika utawala, basi pembeni kunakuwa na mtu wa sampuli hii, anachaguliwa gwiji moja mchawi kubwa kabisa, ili kuweza kuja kumlinda na kumuongoza na mambo mengi mbalimbali mfalme. Sasa mfalme alikuwa na mchawi, falamma kabira qala lilmalik, mchawi huyu alipofikia katika hali ya utu uzima sasa, alimwambia mfalme, inni kad kabirtu, mimi nimeshafika umri mkubwa, nishakuwa tena mzee, fab'ath ilayya ghulaman uallimuhu sahr, basi naomba uniletee kijana mfalme, nitafutie kijana ili niweze kumfundisha uchawi, niletee kijana. Fabatha ilayhi ghulaman yuallimuhu, mchawi mfalme akamtafuta kijana, bila shaka ilikuwa si kila kijana njoo, akatafutwa kijana ambaye kijana atakuwa ameendana na mambo yale ya kifalme kule, na hivi na hivi na hivi na hivi, afundishwe uchawi na mchawi yule, na yule kijana ili abakie katika jumba la kifalme, kwa maana ya kumlinda na kumkinga na kumwongoza mfalme katika ikulu ile. Kwa hiyo hapa, kabla tujenda mbele, nukasema kuna faida hapa kwamba kwa nini mchawi alipomwambia mfalme amchagulie kijana hakumwambia nichagulie mtu yoyote, kwa maana hiyo nichagulie ghulam, kijana ni kijana ambaye alokuwa hajazidi zaidi ya miaka 40, ukishazidi, ukishapindukia kutoka kwa 40 kuendelea mbele, inakuwa sasa ujana hapo una tayari ushakutoka. Kwa hiyo kipindi hichi miaka 18, 19, 20, 30, hapa ndiyo mtu anakuwa katika hali ya ujana kabisa. Na akiwa chini zaidi ya 18, 15, 16, basi pia vile vile ambiwa kwamba huyu ni ghulamu. Almuhimu, ikawa hapa tumepata faida ambayo sherhe ya Ibn Uthaymeen rahimahullah amesherehesha katika kauli hii katika maneno yafuatayo, tunanukuu. Basi akasema waqtara alghulama sahir, akamshauri mfalme na kumwambia nitafutie kijana. Kwa nini? Lianna alghulama aqbalu litta'alim, kwa sababu kijana eji zile za ujana kabisa mara nyingi inakuwa ni mwenye kupokea au mwenye kushika elimu zaidi kuliko mzee. Wali anna ta'alima lilghulam shab huwa alladhi yabqa wala yansa, mara nyingi kijana anaposoma watoto miaka 15, 14, 16, miaka basi mara nyingi anasema Sheikh Uthaymeen inakuwa hasahau, inabakia elimu ile hasahau kabisa. Walihadha kana taallumu fi sighr khairan bikathiri min taallumu fi alkibar wa fi kulli khair. Kutokana na hivi basi ni kwamba elimu ya mtu kujifunza akiwa mdogo, basi hii inakuwa ni elimu yenye khairi zaidi kuliko kwa yule mtu kujifunza elimu akiwa katika hali ya nini, hali ya uzeeni, hali ambayo ilikuwa tena sasa ameshapindukia katika umri. Akasema Sheikh Uthaymeen, lakin ataallumu fi sighari fihi faidatani adhimatani, kusoma utotoni kuna faida mbili kubwa. Alula, ya kwanza akasema, annashaba fil ghalib, mara nyingi kijana ni asrau hifdhan min alkibr, anahifadhi zaidi au mwepesi wa kuhifadhi kuliko mtu mzima. Hii ni faida kwanza. Kwa nini Sheikh anasema? Li anna shaba farighul bali laysat indahu mashakilun tujabu ishtighaluhu, kwa sababu kijana katoto bado amekuwa katika umri ule wa utoto toto na ujana wake, anakuwa ni mtu ambaye hana vitu vinavyomshughulisha kabisa, hana vitu na hana mambo ambayo yatamshughulisha mpaka iwe ni wajibu kwake kuyatekeleza au kuyatimiza mambo yale. Kwa hiyo mtoto ambaye ana umri wa miaka 10, 15, 16, 17 ukimhifadhisha basi anahifadhi zaidi kuliko mtu mzima ambaye ishakuwa katika majukumu. Kwa nini? Kwa sababu mtoto hana majukumu, akili yake bado imekuwa katika hali ambayo, kama mfano umechukua ile ni chupa ambayo ilikuwa ni empty, haina kitu. Kwa hiyo ukaingiza kama hii chupa akamiminwa maji, alafu ikawa sealed, yanabakia maji humo, yanabakia haya haya maji. Kwa hiyo mtoto mdogo, yani kijana ghulamu, akihifadhi basi anakuwa anahifadhi na inakuwa hifadhi yake sealed. Kwa nini? Kwa sababu hana mashaghili yoyote yanomshughulisha zaidi au yani kuliko mtu mzima, anakuwa na majukumu mengi, hususan akishaingia katika masala familia. Familia itakuwa inamzonga kiasi kubwa kabisa, hasa ulimwengu wetu huu wa sasa, kwamba kila kitu katika, ili mtu aweze kukifanya kuendelea awe na pesa. Zamani ilikuwa pesa sio issue, lakini sasa hivi kila kitu, katoto kadogo ambapo wewe umemzaa amefika umri wa miaka 5 au umri wa miaka 3, waambiwa kwamba huyu basi aanze kusoma kindergarten KG. Na bei gani unaambiwa kindergarten? Basi huyu 800 tu. Akenda anaimbishwa tu A, B, C, D, mabata mazuri, mpaka unatoa tu laki. Sasa hii inamfanya mzazi sasa akili yake inakuwa haitulizani. Hafa umwambie sasa hemu hifadhi basi juzuu, ama panahifadhika hapo, kila kitu kimekuwa na matatizo makubwa. Kwa hivyo mtoto mara nyingi anakuwa yeye hana vitu vya kumshughulisha, hifadhi yake inakuwa ni nzuri kabisa. Hii faida ya kwanza. Wa thaniyan, na faida ya pili anasema Sheikh Uthaymeen, amma ma yahfadhuhu ash-shabu yabqa wa ma yahfadhuhu al-kabiru yansa. Mara nyingi anohifadhi mtoto kijana mdogo yanabakia, na anohifadhi mtu mzima anapotea. Kahifadhi asubuhi tabatiada tu, tabatiada, lakini ikifika mchana tabatiada yote kwa upe haipo. Anasema shekhe, walihadha kana min alhikmati ash-shai'a baina an-nas, kuna maneno ya kihikma ambayo yameenea sana katika watu. Maneno gani? Innal ilma fi as-sighr kanakshi fi al-hajar, hama hakika elimu ya utotoni ni kama vile umefanya nakshi, umelichonga jiwe. Jiwe kama utalifanyia uchongaji wake, basi ile unavyoichonga inabakia vile vile. Na akasema watu vile vile, wal ilmu fil kibar kanakshi fil bahar, na elimu ya utuzimani ni kama mfano mtu amekwenda kufanya nakshi decoration na akachonga bahari. Bahari kwa mahma kana likija wimbi linazoa, likija wimbi linazoa, hakuna kitu kinachobakia. Hifadhi wewe likija wimbi. Lakini mtoto inakuwa elimu yake utotoni ni kama vile mtu kalichonga jiwe akalidokreti na akalitia alama mbalimbali. Hivi ndivyo ambavyo Sheikh Uthaymeen anasema faida ya elimu ya utotoni inakuwa katika hali kama hiyo. Sasa hapa tulikuwa tunajifunza kwamba huyu mchawi, kwa nini alimwambia mfalme kwamba niletee ghulama? Kwa sababu anajua kwamba nikimfundisha katoto kadogo elimu hii ya uchawi, basi itakuwa ni elimu ambayo imekomaa kwake kuliko mtu mzima. Faida nyingine ambayo tunaoipata hapa katika hii habari ya ghulamu vijana, ingawa shekhe hapa hajaiandika, ni kwamba mara nyingi vijana huwa wepesi na wanakuwa na ile hali ya imani kubwa zaidi kuamini kuliko wazee. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ushahidi maneno haya katika aya mbili katika Qur'ani. Aya kwanza ni aya nambari 83 katika surati Yunus, katika kisa cha Nabi Musa alayhi salam, Allah aliposema fama amana li Musa, na hawakumwamini Musa illa dhuriya, isipokuwa ni vijana min qaumihi, katika watu wake. Aya inaendelea mbele, lakini mahali shahidi hapa, Nabi Musa alayhi salam aliwalingania watu wake, aliwalingania watu wake, lakini wale walomuamini, walomuamini ni vijana. Akasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake, wal hikmatu wallahu alam, unajua hikma gani vijana walimuamini Nabi Musa? Wallahu alam, anasema bikaunihi ma amana li Musa illa dhuriya min qaumihi anna dhuriya, kwa sababu vijana akbalu lilhaq wa asra'u lahu inqiyadan. Mara nyingi vijana wanakuwa wanaikubali haki haraka, hatakiwi kuelezwa sana na kufafanuliwa sana. Kijana yeyote basi naam anafahamu haki kwa wepesi sana kabisa, bikhilafi shuyukh, kinyume na wazee, wanahuhum na wengineo mbalimbali, mimman tirba ala alkufri, wale watu ambao walikuwa wamelelewa au wamekulia katika ukafiri. Fa innahum bisababi ma makatha fi qulubihim min alaqaid alfasid, kwa sababu ya zile yani akida zilizojaa katika nyoyo zao za ufisadi, mara nyingi wanakuwa abadu min alhaq, wako mbali sana na haki, min ghairihim, kuliko vijana. Tunapata faida ya pili kwamba vijana wana sifa ya kuamini mara moja, kuamini mitume, kumwamini Allah, kuamini dini yake. Wanakuwa mara nyingi ni watekelezaji wa sunna, mara nyingi wanakuwa ni watekelezaji. Almuhimu vijana wanakuwa na sifa hiyo. Na akasema vile vile katika kusherehesha aya hii, almarhum Sheikh Abdullah Saleh Farsi akasema mara nyingi Allah kabainisha kuwa wanaoanza kuwafuata mitume ni vijana, si ile mizee yani Farsi alikuwa na kauli ambazo ukisoma unaweza kusema ah huyu naye bwana na matusi, si ile mizee, kwani ile mizee huwa imebobea katika ubaya wao, wanaona tabu kukosa ukubwa wao na hayo waliyozoea. Yani mzee keshazoea kila mfungo sita kula ubwabwa, kwa hiyo ukimwambia maulidi bida gogoro hilo, umtoe hapo mtei hansarsuna mezidi tena. Almuhimu ni kwamba mzee kwa sababu mambo mengi shazoea khitma, kafa mtu, jamani leo kutoka na khitma hapa, ukimwambia khitma bida mzee anakuwa hapo hakuelewi, anaona mbona dini mpya hii, kwa sababu ni mambo yake shazoea shabobea. Na ndipo Sheikh Farsi akasema japo anasema japo mabaya yani ushazo japo mabaya, kwani mzoea ya kunyonga ya kuchinja haiwezi. Yani ukishakuzoea mathalan mambo ya dezo dezo, basi naam kufanya kazi unakuwa huwezi. Ukishazoea mambo kwamba wewe ni imamu msikitini, mguu wa mbuzi umepitishwa kwa nyuma huko, basi itakuwa ndio hivyo hivyo tu, hivyo hivyo tu, huwezi kufanya kazi. Almuhimu ni vijana wako katika hali ya wepesi kuamini kuliko wazee. Na vile vile katika aya nyingine katika surati Al-Kahf aya nambari 13 Allah subhanahu wa ta'ala anasema nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, hakika sisi tunakusimulia habari zao watu hao wa Ashabul Kahfi kwa ukweli. Innahum, hakika wao Ashabul Kahfi walikuwa ni fityatun, walikuwa ni vijana bwana, walimwamini mula wao, amanu birabbihim, na Allah anasema tukazidishia uongofu wazidnahum huda. Qala Ibn Kathir rahimahullahu fi tafsirihi, Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema ya kwamba fadhakara ta'ala annahum fityatun, Allah ametaja Ashabul Kahfi hawa walikuwa ni vijana. Wa ahda anasema anasema wahum shabab wahum aqbalu lilhaqi wa ahda lisabili min ash-shuyukh, kwa nini vijana hawa walikuwa ni watu ambao wameikupokea na kuikubali haki na wakawa wameongoza njia kuliko wazee, min ash-shuyukh alladhina wazee ambao kad atau wa asau fi dini albatil, wameloea au wamezama katika dini ya batili. Walihadha, kutokana na hivi basi, kana aktharu almustajibina lillahi walirasuli sallallahu alayhi wasallam shababan, anasema Ibn Kathir kutokana na tabia hii ya vijana kuamini zaidi yanakuwa mstari wa mbele, basi ndio maana walomuitika Allah na mtume wake walikuwa wengi ni vijana. Wa amma mashayikh min Quraishin, ama mashayikh bimana wazee katika makureishi, ni wao wakawa katika hali ambayo wamebakia bakau ala dinihim, walam yuslim minhum illa alqalil, makureishi hawakuslimu isipokuwa kidogo. Wa hakadha akhbara ta'ala anna ashabil kahfi annahum kanu fityatun shababan, watu wa Ashabul Kahfi walikuwa ni vijana hawa. Kwa hivyo hii ni faida ambayo tumeipata katika hadithi hii, nikasema kuna fawaidi nyingi. Naam, ikawa sasa kijana amepatikaniwa ana zoezi la kwenda kusoma kwa mchawi limeanza. Wakana fi tariqihi idha salaka rahibun, lakini alikuwa huyu kijana kila anapokwenda kusoma kwa mchawi, akipita njiani amkuta bwana mmoja ambaye ametajwa hapa kwa jina la rahibun, kwa lugha zamani au kwa lugha nyepesi tunasema mtawa. Faqa'ada alayhi wasami'a kalamahu fa'ajabahu, akawa akipita pale anaketi kisha anamsikiliza maneno yake, kijana anamsikiliza yule rahibu, akapendezewa. Faajabahu, yani kaa kila siku akienda pale anamsikiliza maneno yake anapendezewa, kisha baadaye ndo anakwenda kwa mchawi kusoma. Wakana idha atasahira marra birrahib waqa'ada ilayhi, ikawa ndio tabia yake, kila akipita kwenda kusoma kwa mchawi anapita kwa yule rahib, anasketi na anamsikiliza. Fa idha atasahiru asahira dharabahu, akifika kwa mchawi kusoma amechelewa, kwa mchawi anamtandika bakora yule kijana. Fashaka dhalika ila rahib, kijana huyu akawa sasa amemshtakia yule mtawa, yule rahibu. Kivipi? Bwana, mimi nikienda kule kusoma kwa mchawi ananitandika bakora, nikienda ananitandika bakora, kwa sababu ile kukaa kwako na kukusikiliza, basi nikienda kule nimechelewa, ananipiga. Faqal, akasema rahib, fa idha khashita sahir, ikiwa utamchelea mchawi, faqul, sema, habasani ahli, walionichelewesha, ewe mchawi, walionichelewesha kufika kwako mapema ni watu wangu wa nyumbani, wamenitumatuma mpaka kufika kwako, na tena muda nishachelewa. Wa idha khashita ahlaka, na ikiwa utachelea kumwambia mchawi kuhusu wazazi wako, basi faqul, mwambie mchawi, habasani, ameniziwia asahiru, ameniziwia mchawi. Yani katika lugha ambayo rahibu anamfundisha kijana, mwambie huyu mchawi na alonchelesha ni wazazi wangu. Ukihisi kwamba labda wazazi wako wanaweza kuingizwa katika purukushani zozote, basi mwambie kwamba alonchelewesha ni mchawi. Almuhimu hapa ikawa kuna ile hali sasa ya huyu rahibu ameingilia kati, kijana aenda kusoma kwa sahibu, kwa mchawi, lakini katikati yake anamkuta mtawa, yani mtu ambaye alokuwa ni mwenye kuabudu. Rahibu, nimeona hapa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah amemfasiri na kumwelezea, anasema li'anna hadha rahibu, yani al-abidu, huyu rahibu, huyu mtawa huyu, maana yake ni kwamba ni mtu ambaye alokuwa ni mwenye kufanya ibada, yeye ibada tu, abidu lillahi azza wa jalla, ni mwenye kumwabudu Allah mtukufu. La yatakallamu illa bil khairi, mtu huyu rahibu, mtawa huyu, alikuwa yeye hazungumzi isipokuwa ni mambo ya khairi tu, mdomo wake hauna matusi ndani yake, yani kwa maana alikuwa ni mtu mcha Mungu kwa kiasi hicho. Sheikh Uthaymeen anasema wakad yakunu rahiban aliman, inawezekana ikawa mtu mwenye kumwabudu mola wake, akawa anaabudu sana, akawa ni mwenye elimu, yani anaabudu pamoja na elimu. Lakin taqlibu alayhi al-ibada tufasummiya bima yaqlibu alayhi min ar-rahbaniyya. Cha msingi hapa Sheikh Uthaymeen atufahamisha kwamba huyu rahib alikuwa ni mtu mwenye kumwabudu mola wake, lakini at the same time, in additionally, alikuwa ni alim, alikuwa ni mjuzi, anayo elimu. Kumbe Sheikh Uthaymeen anatufahamisha kwamba rahibu bimaana abidu, wanakuweko sampuli mbili.